Escuchar la música pop porque estaba deprimido. Estaba deprimido por escuchar música. Segur, el legado de Maruso a molta gent li recordarà el passat. Aquella desengordada entre Ricky Martin i un adolescent que tot just descobria la sexualitat. Però si us parlo de Strawberry Jam, de ben segur de seguida pensareu en l'últim disc de Animal Collective, el que acaben d'editar per la discogràfica Domino, un dels segells independents més importants de l'actualitat. Per donar forma als seus primers treballs. Tot i que va ser el disc Fields editat l'any 2005 el que els va donar una bona empenta, aquesta banda de Baltimore acaba de veure amb Strawberry Jam editat el seu 8è disc d'estudi, i la cançó que sona està inclosa en aquest mateix treball, s'anomena Number One. Com dit, Animal Collective són americans, exactament de Baltimore, i inicien la seva carrera com a banda l'any 2000. El seu eclecticisme musical combina el pop amb altres estils musicals. Així doncs, la psicodèlia, el folk i l'electrònica formen part del seu repertori. L'ús d'una multitud d'aparells electrònics els hi confia una posada en escena totalment oberta a la improvisació, així que els seus directes mai seran iguals. La propera cançó és música per parcs d'atraccions i s'anomena Unsolved Mysteries. és que Strawberry Jam dura exactament 43 minuts i 51 segons. I és estrany trobar-hi una cançó que duri menys de 4 minuts. Tot indica que és un disc que crea un recorregut per l'ascendència de les diferents cançons i que comença amb una boja i cridada Pacebound per donar-nos pas a la cançó que estem escoltant actualment, un Soft Mysteries, i després es converteix en la marciana Chores, la que escoltarem a partir d'ara. Thanks, Adam.